Zes uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Drie mannen die vastzaten voor het dodelijk ongeluk met een kabelbaan in Italië zijn vrijgelaten. Het zijn leidinggevende en de eigenaar van de kabelbaan. Volgens de rechter is er te weinig bewijs tegen de leidinggevende. Belastende verklaringen van de eigenaar tegen hen vond de rechter ongeloofwaardig. De eigenaar staat nog wel onder huisarrest. Justitie houdt hen verantwoordelijk voor het ongeluk vorige week, waarbij 14 mensen om het leven kwamen toen een cabine neerstortte. Ze zouden een noodrem hebben uitgeschakeld om vertraging tegen te gaan. Bij een garagebedrijf in Breda is een handgranaat gevonden, meldt de politie. Het explosief wordt geruimd. Bij bedrijven van dezelfde eigenaar werden eerder ook handgranaten gevonden. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een vete tussen drugscriminelen. Het tweede slachtoffer van een woningbrand eerder deze week in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man. Eerder overleed een 48-jarige vrouw. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. In zeker 16 Braziliaanse steden is gedemonstreerd tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. De demonstranten vinden dat Bolsonaro te weinig heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. Volgens de officiële cijfers kostte het virus aan 450.000 Brazilianen het leven. De Amerikaanse acteur Gavin McLeod is overleden. Hij was vooral bekend als de kapitein uit The Love Boat. De serie was 11 seizoenen lang op televisie en trok een miljoenen publiek. De gezondheid van de acteur ging de laatste tijd snel achteruit. Gavin McLeod is 90 jaar geworden. En Chelsea heeft de Champions League gewonnen. In Porto werd het gisteravond 1-0 tegen Manchester City. Het enige doelpunt was van Kai Havertz. Chelsea heeft de Champions League 1 keer eerder gewonnen, in 2012. En het weer nog, het wordt een zonnige dag met maxima rond 15 graden op de Wadden tot lokaal 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Ik ben Mari, filmmaker en zit in een rolstoel. In het EO-programma Mari staat op, vertel ik mijn verhaal en ga ik op pad om te onderzoeken hoe we in Nederland omgaan met mensen met een handicap. Wat het betekent dat we elkaar moeten leren zien als mensen. Kijk vanavond om 8:30 naar Mari staat op bij de EO en NPO 2. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Tom Groffel. Gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Hanno Jansen. Goedemorgen en welkom op deze zondag 30 mei. Belooft qua weer een prachtige dag te worden en dat geldt misschien ook wel voor deze uitzending. Tot 7 uur gaat het over religie en zingeving hier bij Dit is de Zondag. En dat doe ik vandaag met sidekick Jaap Marinus. Hij is vernieuwingspredikant in Utrecht. En wat is er een jaar na de dood van George Floyd gebeurd om racisme in de kerk aan te pakken? Daar praten we zo over met René de Reuver namens de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. En straks is ook Sabine Breder te gast. Zij maakte een doodnormale podcast voor Human. Wil je reageren op een van de gesprekken of heb je zelf ook iets te delen rondom religie en zingeving? Laat het dan vooral weten en dat kan via de Radio 1-app. Maar we beginnen bij jou, Jaap. Ja, gezellig. Het religieuze nieuws van deze week. Ik wil eigenlijk beginnen met de vraag. Weet jij dat er voedingsadviezen in de Bijbel staan? Voedingsadviezen in de Bijbel. Nee, die heb ik niet helemaal scherp Niet helemaal scherp. Nou, ik zal het je vertellen. Ongeveer 605 voor Christus gaat een verhaal over Daniël. Een jonge Israëlitische man. Die na een oorlog wordt geroepen om aan het hof te solliciteren. Een soort van sollicitatie te doen. En alle kandidaten, dus er zijn meer mannen, jonge mannen, knappe mannen, slimme mannen. Mm-hmm. En al die mannen die krijgen het eten wat de koning ook krijgt en de wijn van de koning. En Daniël die zegt, doe mij maar alleen groente en water. Nou ja, daar is wat discussie over, maar uiteindelijk krijgt hij het voor elkaar. En na 10 dagen ziet hij er met zijn vrienden gezonder. En even kijken wat de woorden zijn, ook beter doorvoed uit dan de anderen. Ze zijn ook nog eens wijzer en slimmer dan de rest. Oh. Ja, dus nou ja, dat zie ik als een voedingsadvies. Ik heb zelf ook wel eens een aantal dagen of 40 dagen op veganistische dieet geleefd. Nou ja, dan ga je inderdaad wel wat fitter doorvoelen. En dat advies staat eigenlijk al in de Bijbel en is een vrij oud verhaal. Ja, wat heeft dat met nu te maken? Nou ja, daar kom ik dus nu op. Er is een tendens gaande. Dat stond op de NOS van de week. De prijs van gezond eten is harder gestegen dan die van snacks en snoep. Mm. Dus ja, de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. En dat gaat een beetje tegen het advies van de Bijbel in natuurlijk. Groente en water eten. Dat is niet helemaal zo, maar... Maar de prijs van gezond eten is harder omhoog gegaan... dan van ongezond eten. De afgelopen 10 jaar, geloof ik, hè? De afgelopen 10 jaar, ja, klopt. Ja. Ja. Dus ijs en suikers en dat soort dingen... die zijn allemaal goedkoper dan groente, fruit. Dat is hartstikke duur, ja. En te weinig in de Bijbel gelezen dus. Ja, zou je wel kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja. Vind je dat dat aangepakt moet worden? Dat er iets van hoger hand moet gebeuren om dat tegen te gaan? Ja, deels denk ik wel. Want als je ik denk dat Amerika soms ons voorland kan zijn. Als je daar kijkt dat een broccoli meer dan $1 kost... maar een hamburger bij de McDonald's is $1... ja, dan gaat er wel iets mis, ja. Ja. Ja. Suikertax zou misschien een oplossing zijn. Ja, ik zou dan eerst zeggen vleestax en over suikertax nadenken, maar inderdaad. Ja. Ja. Heb je idee hoe dat nou komt? Dat in ons land dus die fastfood dingen zeg maar goedkoper worden en dan gezond eten duurder. Waar zou dat nou? Want zoals je erover praat, elk normaal nadenkend mens, christen of niet christen, die beseft toch, dit is niet goed. Ja, dat is denk ik misschien wel 2 dingen. Misschien makkelijker goedkoper te maken. En de behoefte is groter, denk ik. Dus als ik zie hoeveel flessen cola, Fanta, 7-Up in de supermarkt staan... dat is niet normaal. En dat heeft toch met de behoefte te maken van veel Nederlanders, denk ik. Ja, ja. Nou ja, suikertax zou in die zin kunnen helpen. Want in Engeland hebben ze dat al. Ja. En daar wordt frisdrank nu... Daar wordt minder suiker in frisdrank gestopt om die suikertax aan precies, te kunnen voldoen. En dan wordt vervangen met aspartaam en... Dat soort dingen. Ja, dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie, ja. Even terug naar dat verhaal uit de Bijbel. Pas jij vaker dat soort lessen, voedingslessen toe? Uit zo'n heel oud boek? Nou, ik vond dit een mooie koppeling. Ik vind wel dat je lijf gekregen hebt. Het is een geschenk. Dat je daar goed voor moet zorgen. Dus het rentmeesterschap over onze planeet, zeg maar, waar we het vaak over hebben als het over theologie, kerk en geloof gaat, vind ik eigenlijk misschien nog wel meer van toepassing op ons lichaam, ja. Mm. En is dat dan, maakt dat iets concreet? Is dat dan bijvoorbeeld dat je 40 dagen zegt van... ik ga volledig plantaardig leven? Nou, dan, hoe dat doe is je het in het dagelijks leven? Ja, dat is een leven van uitersten. Wat niet vol te houden is, denk ik. Net zoals een crashdieet niet vol te houden is. Maar ik zou wel zeggen, ja, wees zuinig op je lijf. Ik heb al periodes dat ik een sigaretje lust, zeg maar. Dan denk ik wel, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Mm. Dus dan spreekt dat boek nog tot jou? Ja, dat spreekt ook in zeker dat opzicht tot mij. Ja, want ja... Je leeft maar 1 keer. In de spijt top 10 van mensen op het sterfbed staat... had ik maar gezonder geleefd. Zo. Nou ja, dat zegt nogal wat. Ja. Meneer De Reuver, haalt u voedingslessen uit de Bijbel? Ja, deze van Daniël had ik niet zo direct paraat. Maar toen je het zei, toen had ik hem wel van inderdaad, dat is zo. In zijn algemeenheid, dus iets breder gezegd, zoals jij er net over sprak... dat herken ik wel heel sterk. Dat je... vanuit de Bijbel toch heel duidelijk wel ook aangereikt krijgt... wees heel zuinig op je lichaam. Dat is een geschenk. Mm-hmm. Daar heb je ook zorg voor te dragen. En als je een geschenk van iemand krijgt, dan ben je daar zuinig op. Nou, dat geldt ook voor je eigen lichaam. Ja. En als het gaat over... we hebben het nou natuurlijk over eten, hè, voeding. Dieren, De Bijbel is daar, mijn zin, dat komt natuurlijk, de Bijbel komt natuurlijk uit een agrarische samenleving. Hè? Dus daardoor wordt in de Bijbel wel ook duidelijk uitgegaan van dat mensen ook vlees eten in die agrarische samenleving van zoveel jaren terug. Mm-hmm. Maar toch altijd ook vanuit het besef, die dieren zijn er niet alleen maar voor jou, maar die zijn evenzeer ook geschenk van de schepper. Dus ga daar ook heel zuinig en verstandig mee om. Mm. Nou, als je de overproductie en consumptie van onze tijd ziet, is de Bijbel mijn zin is daar echt kritisch op. Ja, dus zegt dus, dat, u, dus zegt, indirect zeker. En zegt u dan eigenlijk van, als je dan naar deze tijd kijkt met de Bijbel in de hand en hoe daar gesproken wordt over de omgang met dieren, daar, welke conclusies trekt u daaruit? Nou, wat ik zeg, kritisch. Ik vind dat we vanuit de Bijbel best heel kritisch naar onze manier van leven kunnen kijken. We zijn vaak bijna grenzeloos. Als het gaat ook om vlees eten, als het gaat over zoveel dieren op een kleine ruimte. Allemaal vanuit economisch nut, kun je het allemaal begrijpen. Dus zo, met zo min mogelijk middelen, zoveel mogelijk productie en zo hoog mogelijk opbrengst. Maar of je zo met de schepping om kunt gaan, dat vind ik wel zeer de vraag. Ja. En in die zin ben ik wel, doet mij wel goed als ik cijfers hoor, lees, dat de hoeveelheid vlees wat mensen gebruiken, dat afneemt. Bent u zelf, kiest u daar zelf dan ook bewust voor dat u minder of geen vlees eet? Minder, ja. Ik eet minder vlees dan zoveel jaar geleden. En ook dit hele bewustzijn is ook, ik weet niet of je dat herkent, maar wel ook echt iets van, wat mij betreft, van de laatste jaren wel hoor. Niet het derde jaar run, ja. Maar zeg maar de laatste 10 jaar of zo. Ja. Nee, ik heb al met vrienden weekendjes weg dat ik zei, jongens, ik leef even 40 dagen vegetarisch of veganistisch. En dat ze zeiden, wat ben je lastig, wat vervelend. En dan werden de spekjes door de aspergiebodem gesmeten. Ja, ja, ja. En dat zijn, die mensen zeggen nu ook van, ja, we proberen 1 à 2 dagen in de week vlees te eten. En de rest niet. Dus je ziet het wel verschuiven. Mijn dochter van 6 zegt, ik ben vegetariër, eet ondertussen het vlees lekker mee. Maar het is er wel. Dat had ik op mijn 6e levensjaar echt niet. Nee. Dankjewel, Jaap Marines, voor het delen van dit religieus nieuws en de inspiratie van uit de Bijbel rondom voeding. Dan gaan we luisteren naar de preek van de week. En vandaag komt die van predikant Jantine Veenhoff. Edith Eva Eger danste in Auschwitz als ballerina voor de arts Jozef Mengele. Zij vertelt hoe ze is gered door de liefde. God heeft mijn ouders niet vermoord. Mensen hebben dat gedaan. En God zorgde ervoor dat mijn woede omsloeg in medelijden. Niemand wordt geboren om te haten. Ik koos voor de liefde in plaats van de haat. Het is de liefde die me heeft gered. Het is de liefde die me in leven houdt. Jezus zegt in Johannes 15 dat je in zijn liefde moet blijven door dicht bij de wijnstok te blijven. Edith Eva Eger bleef in Gods liefde. Maar dat gaat niet zomaar. Om in die liefde te blijven moet je als wijnrank gesnoeid worden. Zo gaat de energie de juiste richting op en krijgt ze de juiste focus. De discipelen krijgen in het volgen van Jezus de opdracht om met de snoeischaar al hun doelen en ambities weg te knippen of bij te stellen, die hen belemmeren om vrucht te dragen. Het volgen van Jezus heeft dus consequenties voor alles wat je in je leven doet. Waarin moet jij gesnoeid worden in je leven om in Gods liefde te blijven? Ja, je luistert naar Dit is de Zondag voor de EO op NPO Radio 1. Je hoorde de preek van de week van dominee Jantine Veenhoff. Waarin moet jij gesnoeid worden om in Gods liefde te blijven? Ik zat er zelf over na te denken in de auto. Ik dacht, ja, om liefde te kunnen uitdelen aan mijn kinderen, mijn vrouw, merk ik soms dat veel afleiding wel in de weg staat. En die afleiding komt bij mij voor een groot deel vanaf mijn smartphone. Dus daar zou best wel gesnoeid in mogen worden om meer liefde uit te kunnen delen. Kijk even naar de gasten aan tafel. Vernieuwingspredikant Jaap Marines en Scriba van de PK en René de Reuver. Hoe is dat voor jullie? Waarin moeten jullie gesnoeid worden om in Gods liefde te kunnen blijven? Dat is een grote vraag. Jaap? Nou ja, leuke vraag, Jantine. Ik denk heel veel, heel veel. Ik zou eigenlijk mijn spullen moeten verkopen, de opbrengst aan de armen moeten geven en dan rondtrekken over de aarde en dat te helpen. Gelijk heel groot. Ja, nee, maar dat wat jij zegt, die smartphone, maar ook mijn televisie, mijn PlayStation, Netflix, ga zo maar door. Het is gewoon, eigenlijk is, ja, het is heerlijk. Maar waarom zit dat de liefde in de weg, Jaap? Ja, omdat het mij in mijn hoofd, ik ben heel de tijd afwezig. Ik ga nadenken over dingen. Ik ben ook met de toekomst bezig, met het verleden bezig. Maar met het genieten. Als ik mijn kinderen zie genieten in de tuin en te spelen met alles wat ze voor zich zien. En ik zit over deze radio-uitzending na te denken. En ik zit op mijn telefoon dingen door te lezen. Ja, het staat ergens in de weg, denk ik wel, ja. Ja, vindt u dat hij te zwaar of te groot maakt? Nee hoor. Ik ben er wel van onder de indruk. Gewoon ook de consequentie als je erover nadenkt. Om het dan te doen is weer punt 2 natuurlijk. Ja, zeker. Maar het begint altijd ook bij erover kritisch over na te denken natuurlijk. Dus ja. Ik ben er wel van onder de indruk. Als ik er zelf over nadenk, tenminste dat schoot mij zo te binnen. Wel heel grappig, Jan Tien is mijn opvolger in de protestantse gemeente van Den Haag. Dus in die zin wel heel leuk om Jan Tien haar stem te horen. En ook de vraag die ze neerlegt. Bij mij schoot gelijk te binnen van die drieslag die Jezus eigenlijk noemt als het gaat over het geloof. Handen en voeten geven aan je geloof. En ook wel die volgorde, die is natuurlijk ook niet voor niks. Dat hij zegt van het is God liefhebben boven alles. En dan je naaste als jezelf. Dus die volgorde. Dat kwam bij mij gelijk wel even binnen. Van, zit dat altijd zo? Hè? Natuurlijk, er zit ook overlap hè, tussen God en de naaste en ook naar jezelf en zo. En dus je moet dat niet altijd dogmatisch nemen. Nee. Maar toch. Ik sta ook nog wel eens vooraan, om zo te zeggen, in die drieslag. Ja, ja, ja. Dus, en dat is ook soms wel lastig, lijkt mij dan. Want u bent predikant en voorganger van een van de grootste kerken in Nederland. Dat je dan bij jezelf ook merkt van, het blijft mensenwerk. Ja, en ook, in die zin herken ik wat Jaap zegt. Dat is ook het goede, denk ik, van bijbelwoorden en ook van een goede preek. Dat het altijd weer ook aan nadenken zet. En ook het bemoedigt. Ja. Maar het is ook altijd toch een woord, tenminste zo vind ik wel, van correctie. Ja, toch wel even terug naar jou. Ja, want je maakt het wel groot en zwaar. En, ja. En je zegt van, als ik dan deze radio-uitzending zit voor te bereiden of ik zit op mijn PlayStation, dat staat eigenlijk de liefde richting mijn kinderen in de weg. Maar je moet ook wel af en toe even iets voor jezelf kunnen doen, toch? Jawel, maar ik vraag me toch wel eens af, als ik op mijn sterfbed lig, hoe kijk ik dan terug op de tijd die ik heb doorgebracht hier en waar ik het aan gespendeerd heb? Dus dan natuurlijk mag ik een keer een serie kijken, maar ik zit wel echt veel op mijn telefoon. Te veel. Ja. Vind ik. Lig ik in het zonnetje buiten en lig ik eigenlijk niet te genieten. Want misschien heb ik weer een berichtje. Zit je weer te kijken wat je gemist even hebt? Even kijken, ja. Dan ligt hij binnen, hè, dan ligt hij bewust binnen. Maar dan ga ik een glas water halen en dan kijk ik toch even op mijn telefoon. Ja. Ja. Nou, de uitzending is nog relatief kort begonnen. Ja. Maar we hebben dit alvast meegenomen dat we minder op onze telefoon gaan zitten. De rest van deze mooie zonnige dag. De zon schijnt, als ik achter me kijk, toch redelijk. We gaan straks verder praten met René de Reuver van de PKN. En Volker de Jong, die is dan ook nog bij ons. En dan gaat het over een jaar na de dood van George Floyd. Wat is er tegen racisme gebeurd in de kerk het afgelopen jaar? Maar we luisteren eerst naar muziek. Hier is Tom Petty op NPO Radio. En dit is I Won't Back Down. zondag. Deze week was het een jaar geleden dat George Floyd werd vermoord door een politieagent in Amerika. De reden voor de protestbeweging Black Lives Matter om overal in de wereld te demonstreren tegen racisme. En ook in de Nederlandse kerken riep het de vraag op hoe zij zich verzetten tegen racisme. Nu, een jaar later, vraag ik samen met sidekick Jaap Marinus aan scriba René de Reuver van de PKN, dat is zeg maar een van de grootste kerkgenootschappen in Nederland, wat er het afgelopen jaar gebeurd is en of het aanpakken van racisme nog wel een thema is. Nogmaals welkom, meneer de Reuver. Er is het afgelopen jaar veel gediscussieerd in Nederland. Hè? Er is echt in heel veel talkshows debatten over gesproken. Is dat binnen uw kerkgenootschap ook gebeurd? Zeker, zeker. En dat is een voortgaande discussiegesprek. Mm-hmm. Wij hebben vrij kort daarna op onze website, daar heb ik een column voor geschreven. Nog weer eens even naar voren gehaald hoe al in 1992, let wel, 92. En dus dat is nu al bijna 30 jaar terug. Toen vanuit de Nederlandse hervormde kerken, de protestantse kerk is in 2004 ontstaan vanuit een aantal kerken. Dus de hervormde kerk is eigenlijk onze moeder, een van de moeders. Toen in 1992 al gezegd is, racisme is zonde. En daar toen ook heel expliciet al ook zelfs over institutioneel racisme gesproken is. Hè. De minister-president heeft het daarover gehad. Toen is dat ook al vanuit de hervormde kerk eigenlijk zo genoemd. Is dat toen zo ontzettend opgepakt? Zoals ik zo die jaren overzie, dan eigenlijk niet zo heel erg. Dus er is een statement uitgebracht van racisme is zonde. Even in gewone taal, het is slecht, het is verkeerd. En daarna is er niet heel veel mee gebeurd, zegt u. Nou, kijk, ik denk niet heel veel expliciet en heel uitdrukkelijk. Hè, van dit of dat. Hè. Zij noemde bijvoorbeeld, het zou goed zijn als er een zondag zou zijn in het jaar waarin racisme het thema zou zijn. Elk jaar opnieuw. Ja. Dat is niet gebeurd. Tegelijkertijd is het denken er wel over doorgegaan. Dus toen dit een jaar geleden plaatsvond, toen was ook wel gelijk bij ons duidelijk van, we moeten daar iets over zeggen. Want dit is heel ernstig en heel fundamenteel raakt dat eigenlijk ook de christelijke geloofstraditie. Ja. En toen heb ik die zin ook weer heel duidelijk herhaald. Ja. En, want is er in de, want daar ging het over, dat in de Nederlandse maatschappij in veel systemen bewust of onbewust racisme plaatsvindt, dat daar ingebakken zit. Zit dat dan ook in de Nederlandse kerken ingebakken? Systemisch racisme? Ja, dat is, ik weet niet of je dat zo zou kunnen zeggen. Ik denk ook, op de uitspraak van Rutte is natuurlijk nog wel wat kritiek geweest. Hè, van is dat nou ook wel zo? Mm-hmm. Ik denk als je 1000 mensen vraagt, ben jij racistisch? Dat 999 zeggen, nee, dat ben ik niet. Omdat iedereen begrijpt wel natuurlijk ook als je dat zegt, van ja, racist, dat is dat. Hè, dat ga je niet zeggen positief van jezelf. En heb je altijd wel van, dat ben ik niet. Als je het in de kerken vraagt, als je dat aan 1000 mensen vraagt, zullen denk ik 1000 mensen zeggen, dat ben ik niet. Nee, want racisme is fout. Tegelijkertijd zijn we ons vaak ook niet zo scherp bewust van hoe toch iets van wat tot racisme kan leiden, laat ik het voorzichtig zeggen, in ons zit. Wij hebben niet zo lang geleden, tenminste 2-3 jaar terug, heb ik een boekje uitgegeven, naar aanleiding ook van verhalen die voor ons breder in de kerk gehouden werden. Dat ging toen over migratie. Mm-hmm. En daar stonden ook, in dat boekje staan ook een aantal verhalen van gekleurde mensen. Mensen met een andere huidskleur dan ik. Die hier toch al een poosje in Nederland zijn. En die dan vertellen ook hoe zij bejegend worden, gewoon in het, op straat. Gewoon in het leven van alle dag. Op het schoolplein, naar hun kinderen toe. Yeah. Ja, daar schrik je dan van. Daar schrik je dan van. Die worden anders behandeld dan dat ik behandeld werd en dat mijn kinderen behandeld werden. Waarom? Puur alleen maar omdat ze, bruin of zwart en andere huidskleur hebben dan ik. Ja. Dus u zegt eigenlijk van, als je dan 1000 kerkmensen vraagt, we zijn geen racist, maar onbewust of misschien soms toch wel bewust, vindt het toch wel plaats? Of hebben mensen er toch wel last van? Ja. Ja. Ja, ja. Ik ga even naar de telefoon, want aan de telefoon is ook bij ons dominee Volker de Jong. Meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat de aanpak van racisme juist in en door de kerk voor u ook een belangrijk thema is. Kunt u uitleggen waarom? Ja, nou waarom? Mijn gezin is, is zwart of gekleurd, afhankelijk van hoe je dat dan weer noemt. Mijn vrouw komt uit Malawi, mijn kind komt uit beide landen, uit Nederland en Malawi. Dus ja, we lopen er hoe dan ook al een beetje uit. Dus ja, dat heeft gewoon ook te maken met mijn persoonlijk leven. Ja. Dat is de reden. Ja. En in, kunt u schetsen hoe dat dan concreet speelt? Voor ons persoonlijk. Ja, waar loopt u tegenaan bijvoorbeeld? Je merkt in lokale gemeentes echt. Ik herken wel een beetje wat de Reuver hier zegt. Van ja, als je vraagt 1000 mensen, ben je een racist? Nee hoor, tuurlijk niet. En dat menen ze ook. Hardgrondig. Dat komt ook omdat het beeld wat mensen van racisme hebben, of van racisten, is mensen met een hakenkruis op een voorhoofd en een Hitlergroet. Daar zijn we allemaal op tegen. Maar ondertussen heb je diezelfde mensen die stemmen op rechtsradicale partijen. Willen eigenlijk liefst zo weinig mogelijk migranten in Nederland hebben. Ja. Mijn vrouw is een migrant. Heb je daar moeite mee aan? Nee, daar niet mee. dus dat gaat op die manier. Vervelende opmerkingen. Mensen die opmerkingen maken als van... heb je een keer een dansgroep in de kerk die je dochter daarna kijkt... van nou, zij kan goed dansen, toch? Ze is 5, doe normaal. Maar dat soort... Dat soort dingen spelen dan een rol. En dat laatste is natuurlijk niet zo erg, maar het is wel irritant. Want het heeft wel te maken met dezelfde onderliggende vooroordelen die mensen hebben. Ja. Ervaart u dan genoeg ruimte om dit soort dingen dan bespreekbaar te maken? Het hangt er heel erg vanaf wat de situatie is. Kijk, aan de ene kant heb je die gewone persoonlijke gesprekken. Nou, soms heb je daar ruimte voor om daar iets van te zeggen. En soms laat je dat maar gewoon gaan. Maar soms zie je ook dat ook bekende voorgangers in Nederland... behoorlijk... Wederom, we hebben gewoon rechtsradicale voorgangers ook in dit land... Ja, en die krijgen gewoon wel een podium en daar wordt ook ruimte aan gegeven. En ik snap het wel, want het is een beetje inherent aan de PKN. Het grote voordeel van de PKN is dat we een brede kerk zijn... waar van alles rondloopt en waar heel veel mensen, waar eigenlijk iedereen ruimte heeft. En het nadeel van de PKN is dat er eigenlijk alles en iedereen rondloopt... en waar iedereen de ruimte heeft, inclusief rechtsradicale opvattingen. Ja, wat vindt u dan dat er, want u klinkt in dat opzicht wel kritisch... wat vindt u dat er iets moet gebeuren? Ja, ik vind zeker dat er wat moet gebeuren. Kijk, het hele probleem van de PKN is... en we hebben echt wel een probleem... is niet een soort van... iedereen is tegen racisme. Hè? Dat is het probleem niet. Het probleem van de PKN is dat we gewoon een hele witte kerk zijn. Hè? We hebben... ik denk dat je voor mij heb je gezocht naar zwarte voorgangers... of iets, heb je niet gevonden. Ik wens ook heel veel succes. U bedoelt voor deze uitzending. Ja, dat klopt. Onze redacteur is daar bezig geweest om iemand uit te nodigen. Een predikant van kleur die hier wat over wilde vertellen. En u zegt van de PKN is een te witte kerk. Ik ga even naar meneer De Reuver dan. Hoe luistert u hiernaar? Ik denk wat Volkert zegt, dat herken ik voor een groot deel. Dat het in de praktijk zo is. Zeker de protestantse kerk is een witte kerk. Dat kun je natuurlijk ook wel... historisch verklaren. Hè? Dat is niet zo heel moeilijk. Uh-huh. Tegelijkertijd hebben wij wel gezegd in onze kerk... twee dingen zou ik willen onderstrepen, wat ik zo net al zei. De lijn waar we als kerk voor staan is racisme is zonde. We hebben dat nu ook een van de grote thema's gemaakt voor de komende tijd... om daar ook aandacht aan te geven. Dus dat is helder. Dat soms dominees er in onze kerk zijn die daar weer anders in staan. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar dit is de lijn van de kerk. Tweede is dat wij ook wel gezegd hebben... in onze Nederlandse samenleving zijn de laatste decennia... meer dan 1 miljoen nieuwe christenen gekomen. Volkert's vrouw is daar een voorbeeld van, maar veel breder. En dat wij zeggen, dat zien wij eigenlijk als een gave van God... aan onze samenleving en aan onze kerk. Dat betekent iets voor ons als kerk. Daar kunnen we niet aan voorbij. Dus daar zullen we op een gelijkwaardige wijze mee... en een dikke streep onder dat woord... gelijkwaardige wijze een relatie mee moeten opbouwen. En daar zit natuurlijk de crux. Kijk, iedereen vindt het interessant en leuk, hè, bijna wat folklorisch, om met mensen uit een andere cultuur zo eens even eraan te snuffelen, zou ik haar zeggen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Mm. Het gaat om wederzijds erkenning van elkaar. En dan ook de kritische vragen die ook vanuit migrantenkerken op ons bord gelegd worden, om die ook echt onder ogen te zien. Ja. Dus dat is wel de lijn waar we voor staan. En ja, dat betekent dan ook dat je stem geeft, ook al zijn ze misschien niet zelf lid van de protestantse kerk. Maar doordat je zo echt fundamenteel met elkaar samen op wilt trekken, dat je ook stem geeft aan hen binnen onze eigen kerk. Ja, maar als ik u zo hoor, meneer de Jong, Volker de Jong, dominee binnen de PKN, dan zegt u eigenlijk van nou, het afgelopen jaar, er is wel wat in gang gezet, maar er is ook nog wel een lange weg te gaan. Er is zeker een lange weg te gaan. Kijk, ik weet natuurlijk, ik ben ook heel blij dat de kerk gewoon contact heeft met Skin en met het netwerk van migrantenkerken. Daar is contact mee, maar in de praktijk, als ik hier, zelfs hier, ik woon hier in de Achterhoek, en hier ben ik predikant. Nou, is de Achterhoek niet beroemd om zijn multiculturaliteit. Maar het beetje multiculturaliteit dat we hebben, dat zit voor ons niet hier in de kerk. Hè? Als ik naar een multiculturele kerk wil, dan moet ik naar een charismatische gemeenschap of een Pinkstergemeente. En die zijn daar blijkbaar in geslaagd om die slag naar een multiculturele kerk te maken. We zijn daar niet in geslaagd. Nou, daar is denk ik beleid op te voeren. Het is prima om gesprek te zijn met Skin-gemeentes, maar waarom... Ja, Skin is de samenkerk in Nederland, hè? Dat is de overkoepelende organisatie voor migrantenkerken. Ja, correct. Maar er is geen beleid voor om de PKN echt een multiculturele kerk te maken. En wat zou u kunnen doen in uw eigen gemeente daar? Wat zou u kunnen doen om het inclusiever te maken? Dat weet ik niet, zal ik heel eerlijk zeggen. Want dat is inderdaad, wat Reuber ook zegt, dat is niet zo eenvoudig. Maar er zijn wel stappen die we kunnen zetten als gemeente, als kerken. En sommige dingen zijn laaghangend vooruit. En je kunt denken aan wat belangrijk is, wat echt nodig is, is een diversiteitscursus voor predikanten en kerkraadsleden. Dat is gewoon nodig, want ik merk dat kerken daar eigenlijk heel veel moeite mee hebben. Catechesemateriaal voor jongeren. Want om te praten over racisme, om te praten over diversiteit, want daar hebben ze in de schoolbanken aan mee te maken. Binnen de kerk niet of minder, maar daar moet over gepraat worden. En ook hele simpele dingen. Hè. We hebben ook collega's van buiten Nederland, die studeren hier, die zitten hier aan een protestantse universiteit of wat dan ook. Die gaan hier eigenlijk vrijwel niet voor in Nederland. En als ik naar een land als Malawi of Zuid-Afrika ga studeren, dan krijg ik daar geregeld een preekstoel aangeboden. Hier in Nederland gebeurt dat niet. Nou ja, dat is laaghangend fruit. Daar kan gewoon wat aan worden gedaan. Nou, dan ga ik toch even een reactie vragen. Meneer de Reuven, wat vindt u van deze suggesties die gedaan worden? Nou, elke suggestie is welkom wat mij betreft. Ik moet het beeld wel iets nuanceren. Kijk, in de protestantse kerk zijn er ook een aantal pioniersplekken, nieuwe vormen van kerk zijn. Die bestaan uit internationale kerken. Die wij die helemaal volledig ook bij de protestantse kerk horen. En voor ons ook fundamenteel. Ik gaf dat ze net al even aan. Wel leuk, net van de preek van de week van Jantine, haar voorganger. In Den Haag-Moerwijk. Hè, dus de Achterhoek is natuurlijk niet Den Haag-Moerwijk of waar ook. Nee, het verschilt per zeker plaats. Niet. Dat verschilt zeker enorm. Toen ik daar kwam, was ook mijn constatering van deze wijk is helemaal verkleurd en de kerk is wit. Dat klopt niet. Wat betekent dat voor ons? Nou, daar zijn de contacten met migranten heel erg gegroeid. Ja. En Jantine investeert daar ook in. En daar gebeuren mooie dingen. Ook die helemaal gedragen worden, ook door zo'n gemeente. Dat zal, maar toch hoor ik in de woorden van meneer de Jong ook terug van er gebeurt er weinig concreet. En dat is ook wel wat we van die organisatie Skin, Samenkerk in Nederland, die overkoepelende organisatie voor migrantenkerken, terugkregen in de aanloop naar deze uitzending. Zij zeggen van ja, we hebben genoeg gedaan als het gaat om advies geven en in gesprek gaan. Nu zijn ze aan zet. Het concretiseren van intenties, daar hebben we behoefte aan. Concrete stappen. Welke heeft u gezet het afgelopen jaar? Nou, die intenties... ik zei het al, hè, racisme is wel een van de grote thema's waar we de laatste jaren mee bezig zijn en waar we gaan intensiveren. Relatie met migrantenkerken is een van de grote thema's die geëxpliciteerd is in de laatste visiedocument van onze kerk. Dus daar gaan we natuurlijk ook concrete stappen in zetten. Hoe doe je dat als landelijke kerk? Want het moet plaatselijk gebeuren. Ja. Natuurlijk ook landelijk. Hè, dus dat je... nou ja, neem zo'n boek, hè, wat wij niet zo lang geleden uitgegeven hebben. Dat je zo'n thema, dus hè, dat je dat bij de kop pakt. En dat je zulke verhalen deelt. Er is één keer per jaar is er ook in Amsterdam een bijeenkomst over het slavernijverleden met racisme, alle vragen. Daar zijn wij als kerk. Dus daar ben ik, of daar is een ander prezes bij ons voorzitter, of hoe ook precies. Om telkens dat thema naar voren te halen. Ja. En dat het hopelijk tussen de oren gaat zitten en in het hoofd gaat zitten. Ja. In de zin zoals ook Donald de Jong erover spreekt. Dat natuurlijk onze huidskleur of afkomst belangrijk is. Hè, vanzelf, want dat heeft met je traditie en alles te maken. Maar als het gaat over het Koninkrijk van God, maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Of je Nederlander of Afrikaan bent. Dominee de Jong heeft behoefte aan diversiteitscursussen voor predikanten en kerkenraadsleden. Zouden we ook kunnen uitrollen over het hele land? Ja, nee, zeker. Nou, daarom zei ik al wat kritisch, zeg maar, op mijn eigen kerk. In 1992 is dat eigenlijk ook al gezegd, hè? Ze noemden toen niet diversiteitscursussen, maar vergelijkbare cursussen. Je kunt dat wel makkelijk roepen als landelijke kerk, maar daarmee gebeurt het nog niet. Want dat zal toch altijd ook lokaal natuurlijk opgepakt moeten worden. Kijk, ja, voor ons is wel duidelijk dat we ermee aan de slag gaan. Dus we zullen dat appel wel weer oppakken, wat uit 92 stamt. Ja. Dominee de Jong, tot slot. Ik denk dat je diversiteitscursus gewoon verplicht onderdeel van de opleiding kunt maken. Dat om te beginnen. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar kijk, ik herken heel veel van wat Reuwe zegt, hoor. En ik zit hier echt niet om van het is allemaal ach en wee en ellende. Maar tegelijkertijd, inderdaad, ik mis wat de concrete acties hierin. Maar ik geloof ook, hè, dat heb je niet in 3 dagen opgezet. Het kan wel zijn dat we in 1992 erover hebben begonnen. Maar ja, als je een witte kerk hebt, en dat zijn we, over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten. Ik weet het ook, ik heb het ook gezien. En ik weet dat in Den Haag en op andere plekken is daar ook, zijn daar wel echt stappen in worden die ingezet. Dat is ook zo. Maar het heeft ook te maken met van, hoe zijn we kerk voor heel Nederland? En op dit moment zijn we dat gewoon, als we heel eerlijk zijn, zijn we dat gewoon niet. Ja, dat heeft u gemaakt. Daar krijg je dus ook dat je bepaalde thema's heel lang niet ziet. Of wel zegt in 92, maar heel lang mist. Dus ik snap ook dat in de praktijk zijn we gewoon pas dit jaar ermee begonnen. Ja, dan is het aanpoten om dat praktisch te maken. Ja. Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland en dominee Volker de Jong, hartelijk dank. En straks praat ik hier in Dit is de Zondag met Sabine Breler over de vraag wat je moet doen als je zelf jong bent en iemand van wie je heel veel houdt doodgaat. Ze maakte er een doodnormale podcast over. Gabriel met Rise. Dit is de zondag. Wat als je jong bent en je vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin gaat dood? Wat betekent het om jong te rouwen en is daar wel plek voor in Nederland? Bente Goebel en Sabine Breler maakten voor Human een doodnormale podcast waarin ze de dood recht in de ogen kijken, zo zeggen ze zelf. Sabine, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Het is een zoektocht geworden, hè, langs experts, langs jonge schrijvers, acteurs, muzikanten die zelf ook jong iemand verloren hebben. Maar bovenal is het ook een persoonlijk verhaal van jou en Bente. Jullie hebben allebei jong iemand verloren. Bente, haar moeder en jij je zusje. Wat maakt het dat jullie samen dachten, hier moeten we wat mee? Nou, Bent en ik kenden elkaar al voordat dit allemaal gebeurde. En we merkten heel erg dat, ja, nadat Bentes moeder overleed, eerst een half jaar later mijn zusje, dat in de gesprekken die we voerden eigenlijk, dat we heel veel herkenning bij elkaar vonden die we niet per se bij andere leeftijdsgenoten hadden. Dus vanuit daar, ja, hebben we eigenlijk bedacht van, misschien is het ook wel interessant voor andere mensen die rouwen om hier iets breder iets mee te doen. Dus ja, vanuit de herkenning die we bij elkaar vonden, die gunden we eigenlijk iedereen. Ja. En dat is toch best wel een stap, want het is nog niet zo heel lang geleden, om daar dan mee naar buiten te gaan. Ik kan me ook indenken dat je denkt, ja, maar dit is zo persoonlijk. Ik heb helemaal geen behoefte aan dat anderen dit horen. Ja, nou, het gaat ook niet per se echt om ons in de podcast. Je leert ons wel kennen natuurlijk, omdat wij de luisteraar meenemen. En ja, we vonden ook, we vragen van alle gasten superveel persoonlijke ervaring. Inderdaad, dan moeten we zelf ook wel daarmee komen. En ja, ik vind dat op zich niet heel erg erg. Het is geen geheim. En ik vind het niet per se heel moeilijk om daarover te praten. En ja, we denken dus ook dat het wel voor de podcast nodig is dat je ook ons verhaal weet. Want dan snap je waarom twee meisjes van 25 dit doen. Ja. Het is ook wel een missie, denk ik. Want in een artikel zei jij eerder van, in Nederland gaan we vooral ongemakkelijk om met de dood, de struisvogeltechniek. Wat bedoelt die daarmee? Ja, dat eigenlijk werkt die een beetje twee kanten op. Dat zowel als je iemand verliest, dat sommige mensen, en daar is echt, dat is helemaal niet fout, want dat is super begrijpelijk, dat je heel, het liefst gewoon zo snel mogelijk weer normaal doorgaat en dan je kop in het zand kan steken. En ook zowel voor de omstanders, dat die, het is heel heftig als iets gebeurt bij bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin. Maar je weet niet zo goed wat je kan doen. Je wilt het graag oplossen, dat kan niet. Dus dan is het makkelijker misschien om ook maar te doen alsof er niks gebeurd is. En als allebei de kanten dat doen, dan wordt er dus niet over gesproken. En dat, dat is een beetje wat wij bedoelden met die struisvogel. Maar dan wordt, dan wordt die rouw compleet genegeerd eigenlijk. Ja, hoewel ik denk dat als je rouwt, dat je het dan misschien eerder dan bij jezelf houdt en minder deelt. En ik denk dat het makkelijker is voor zowel de rouwende als voor de vrienden, als er gewoon, als je er gewoon over kan hebben. En ook de vrijheid kan voelen als je het er niet over wil hebben. Ja. Is het ook zo, werkt het ook in die zin dat het überhaupt in Nederland weinig over de dood gaat? Ja, dat denk ik wel. Nogmaals, het is niet fout, denk ik. Ik snap het ook wel heel goed, want het is ook niet gezellig om over de dood te praten. Maar ja, het is inherent aan leven. Dus aan de andere kant snap ik het weer niet. Want iedereen is gewoon een beetje bang. En dat snap ik ook, want het is, we weten maar het niet verandert wel, toch? Ik bedoel, de tendens dat we meer over onze gevoelens praten. Ja. Over verlieservaringen. Als je het vertelt over een miskraam, dan heeft ineens iedereen een miskraam gehad. Dat je zulke dingen gebeuren, denk ik wel steeds meer dat over gepraat kan worden, dat die ruimte er is. Zeker, ja. En ja, ik denk het ook, hoor. Het gaat wel de goede kant op. En ik hoop dat onze podcast er ook een beetje aan bij kan dragen. Ja, want is dat een missie, dat je wil dat mensen op een makkelijkere manier, meer ontspannen manier over de dood praten? Ja, dat gun ik wel iedereen eigenlijk. Ja. Je gunt het iedereen? Ja, want ik denk dat het dus makkelijker voor jezelf wordt als je minder dat ongemak ervaart. Ja. Het wordt makkelijker op het moment dat er dan iets te rouwen valt. Denk het wel. Hoewel ik niet denk dat rouwen per se heel makkelijk zal worden, maar misschien verzacht het een beetje. Ja. Wat, in welk opzicht dan? Nou ja, wat ik zelf heel erg merkte bij mij aan het begin, is dat ik het zelf ook heel lastig vond om het op te brengen bij vrienden bijvoorbeeld. Omdat ik ook hen niet in een ongemakkelijk pakket wilde brengen. Dus ik denk dus zowel beide partijen er iets ontspannender mee om zouden gaan, dat je niet die emotie van ongemak ook er nog bij hebt, zeg maar. Nee. Ja. Terwijl eigenlijk het tegenovergestelde waar is, hè, zou ik zeggen, hoor. Dat je, als je praat over dingen die je niet leuk vindt, die je verpest hebt, over dat je rouwt, heb je vaak veel mooiere gesprekken en verdiepende vriendschappen dan wanneer het gaat over je successen en je, snap je? Dus ja, nee, zeker. Eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Ik snap niet wat je bedoelt met het Dat je bang bent dat je een ander ergens mee opzadelt. Oh ja, nee, klopt. Ja, het is, eigenlijk geef je juist gesprekstof. Is ook zeker waar. Ja, dat je brein werkt heel vreemd op dat moment. Ja, ja, snap ik. Ja. Maar toch, onderaan de streep blijft dood dood en rouw rouw. Wordt de dood ook, in de voorbereiding dacht ik, want dit programma gaat over zingeving. Wordt het ook iets zingevends uiteindelijk? Of zou je dat onderaan de streep niet zeggen? Kan, ja, zeker. Ik denk dat ik zelf wel door de ervaring die ik heb sowieso meer ben nagedenken van oké, hoe wil ik dan leven? Omdat ja, je geconfronteerd wordt met de eindigheid. En ja, het liefst had ik daar helemaal niet over nagedacht en had ik het nooit meegemaakt. Maar dat is nou eenmaal niet zo. Dus ik denk zeker dat als wanneer je geconfronteerd wordt met de dood, dat dan ja, je ook je leven een beetje op scherp wordt gezet. Ja. Ja. Laten we een klein stukje gaan luisteren. Want er staan inmiddels 2 afleveringen online van de podcast. De eerste aflevering gaat over de vraag hoe bereid je je voor op de dood? En we luisteren naar een stukje van het einde van die eerste aflevering. Wanneer je hoort dat er iemand in je omgeving zal overlijden, is het niet raar dat dit nieuws de tijd nodig heeft om te landen. Het is veel om in één keer te voelen. Bo heeft met zijn moeder al kunnen voorrouwen tijdens de laatste fase van haar leven. Hier heeft niet iedereen de kans voor of behoefte aan. Bij mij is er voor het overlijden van mijn moeder geen voorbereidende rouw geweest. Ondanks dat het snel duidelijk was dat ze niet lang meer te leven had, hield ze tot het einde toe hoop dat ze beter zou worden. Eigenlijk hebben we nooit de kans gehad om het over haar dood te hebben. Maar in haar laatste fase fantaseerden we wel samen over wat er zou kunnen zijn na de dood. Voor mij betekent het nu veel dat we deze gesprekken hebben kunnen voeren. Een jaar voor mijn zusje overleed, kreeg ze al te horen dat het niet lang meer zou duren. Vanaf toen schipperde ik tussen de angst voor het moment dat ze zou overlijden en de hoop dat ze toch nog beter zou worden. Ja, best wel heftig meteen als je, denk ik, nu de radio aan hebt staan en je valt hierin. De podcast, een doodnormale podcast gemaakt door Sabine en Bente. Sabine is hier bij ons in de studio. Dit gaat dus over het voorbereiden op de naderende dood van een geliefde. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben in de podcast eigenlijk zijn 5 afleveringen en elke aflevering gaat over een ander thema. En het eerste thema is inderdaad de naderende dood. Omdat we denken dat wanneer je daar de kans toe hebt, want dat is natuurlijk niet altijd het geval, dat je ook al ja, kan rouwen of je rouwproces kan beginnen voordat iemand overlijdt. En dat het uiteindelijk ook wel invloed kan hebben hoe het zal zijn als die persoon op een gegeven moment echt is overleden. Ja. Ja. En wat zijn de lessen die je daar dan uitgehaald hebt? Nou ja, ik vind het lastig om te zeggen dat het beter is om goed afscheid te nemen. Want je hebt het gewoon niet voor het kiezen. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk misschien kan helpen als je al hebt gesproken met degene die gaat overlijden van hoe moeten we het straks doen zonder jou? Of heb jij nog levensinzichten hier op het eind van je leven? Of dat je het daar ook over kan hebben met die persoon. Dat uiteindelijk wel voor de rouw daarna uitmaakt. Zeker. En in die fase denk ik ook dat je dingen durft te zeggen die je daarvoor misschien niet durfde te zeggen. Ook dat, ja. Dan breekt toch iets open. Mm-hmm. En als iemand plotseling overlijdt, dan denk ik dat veel mensen lopen met het idee, had ik dit maar gezegd, ik had dit toch graag willen doen of zeggen. Ja. Ja, en ik vraag me tegelijkertijd ook af of die had ik maar er niet altijd wel zit. Maar die is denk ik wel sterker als wanneer iemand plotseling overlijdt, zeker. Ja. Ja. Ik las, er stond online naar aanleiding van de podcast een aantal lessen. Hè, of tips eigenlijk voor mensen die te maken hebben met de dood. En wat er voor mij ook wel uitsprong was van als je als omstander, als betrokkenen van iemand die aan het rouwen is, twijfelt of je iets erover moet beginnen. Mm-hmm. Dat je dat eigenlijk altijd maar moet doen. Dat vond ik wel een eye-opener. Ja? Ja, want als buitenstaander heb je soms ook wel het idee van, nou zit diegene wel te wachten op dat ik nu dat verdrietige onderwerp weer aanhaal. En wat moet ik eigenlijk zeggen? Zit diegene er dus wel op te wachten? Zou ik niet op een ander moment erover moeten beginnen? Maar jouw tip of jullie tip is eigenlijk altijd erover beginnen als je twijfelt. Ja, want ik denk dat je van degene die rouwt ook wel mag verwachten dat mocht hij er echt geen zin in hebben, dat hij dat ook wel zelf zal zeggen. En het hoeft ook niet altijd een heel zwaar gesprek te zijn. Je kan het ook hebben over hoe, als bijvoorbeeld iemand aan mij zou vragen, goh, hoe was jouw zusje, weet ik veel, op school of zo, weet je, dat je herinneringen ophaalt. Dat is ook al heel fijn, denk ik, voor degene die rouwt, om het daarover te hebben. En dan hoeft het niet meteen een heel verdrietig, diep, zwaar gesprek te worden. Nee, maar ik kan me ook voorstellen als jij op een feestje staat of op een verjaardag en iemand begint er opeens over, dat je daar niet altijd op zit te wachten. Nee, klopt. Nee, en dan is het dus aan de rouwende om te zeggen van ik vind het lief en fijn dat je er naar vraagt, maar liever een andere keer. En dat is dan ook prima. Ja, ja. Ja, precies. Ja, dat vond ik wel een eye-opener, Jaap. Dat dus altijd beter is. Ja, nee, ja, ik voel hier helemaal in mee. Ja. Ik kan u wel iets bij voorstellen. Ik ga één keer per jaar met een hele goede vriend whisky drinken om zijn moeder te gedenken. Mm. En dan, ja, meestal gaat het 5 minuten over zijn moeder. En de rest van de avond hebben we gewoon een fijne avond. Maar dat het er mag zijn, dat is al zo waardevol. Dat is dan het meest waardevolle. Ja. Precies, ja. Heb je er zelf, Sabine, veel aan gehad eigenlijk, aan het maken van deze podcast? Ja. Want je zit zelf nog midden in dat rouwproces natuurlijk. Klopt. Ja, nee, ja, ik vond het heel fijn om sowieso verhalen van andere mensen te horen. En om te horen hoe zij dingen hebben beleefd of dingen hebben aangepakt, zeg maar. En wat voor mij heel erg eruit sprong, wat ik net ook al even kort aanhaalde, dat ik dus aan het begin het heel moeilijk vond om er zelf over te beginnen. Ja. Maar dat als je rouwt, dat je die ruimte best wel mag innemen. Omdat waarschijnlijk omstanders het alleen maar fijn vinden als je er zelf over begint. Omdat zij het misschien niet altijd durven of weten hoe. Maar dat probeer ik wel heel erg in mezelf, in mijn hoofd in te prenten, dat ik dat ook mag doen. Want dat vind ik ook nog steeds moeilijk. Wij hebben ook niet de waarheid in handen en gaan er nooit per se fluitend doorheen. Nee. Het is echt een rondgang geweest langs heel veel mensen. Was het ook een inzicht dat er dus veel meer mensen hiermee te maken hebben? Ja, aan het begin van elke aflevering hoor je een jongerenpanel. Daar hebben we een aantal jongeren voor gesproken. En zij gaven eigenlijk allemaal aan dat ze zich best wel eenzaam hebben gevoeld aan het begin van hun rouw. En dat, dat ze het idee hadden dat ze de enige waren. En ik hoop dus heel erg dat mede door deze podcast dat gevoel een klein beetje minder kan worden. Omdat je dus echt niet de enige bent. En het misschien wel ergens steunend kan zijn om te weten dat er nog veel meer mensen zijn. Ja. Ja. Eigenlijk best wel gek, hè? Dat iedereen heeft, daar begonnen we dit gesprek mee, maar iedereen heeft met de dood te maken. Het hoort bij het leven, maar dat we dat zo lijken te verzwijgen. Ja. Dat het zo weinig aan de oppervlakte is. Ja, het is gek, maar ook weer niet. Omdat we ook natuurlijk, alles wat niet leuk is, daar kijken we liever niet naar, denk ik, over het algemeen. En de dood kun je ook niet controleren. En we denken dat we heel veel dingen wel kunnen controleren. Dus ik denk dat het wel heel erg ook past bij nu misschien dat het toch een soort taboe is. Ja. Ja, en misschien ook heeft het te maken met onze westerse samenleving. We hebben het zo goed. Mm. De dood lijkt ver weg te zijn, maar uiteindelijk is die er toch nog. Ja, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat je ergens de comfortzone nodig hebt om te kunnen leven. Als je de hele dag met de dood bezig bent, dan wordt het ook niet leuker. Nee. Ik ben zelf wel elke dag bewust van mijn eindigheid en leef daardoor, denk ik. Probeer daardoor meer uit een dag te halen dan wanneer ik gewoon maar ga. Maar die comfortzone heb je wel nodig. Je kunt ook niet de hele wereld. Nee. Er gebeurt zoveel rottigheid in de wereld. Kun je ook niet allemaal op je schouders meedragen. Dus de dood hoort bij het leven. Zijn we ons van bewust. Moeten we over praten. Maar je moet ook leven. Ja, het hoeft ook niet de hele dag over de dood te gaan. Goed dat er een podcast over is. Maar daarna weer Netflix. Ja. Als er nu iemand luistert die ook zelf midden in een rouwproces zit. Wat zou je diegene dan willen meegeven, Sabine? Doe het op je eigen manier. En een cliché, maar er is geen goed en fout. Het is uiteindelijk voor iedereen uniek, maar tegelijkertijd zul je waarschijnlijk ook wel veel dingen herkennen als je naar de podcast luistert, omdat er toch ook wel heel veel overeenkomsten zijn. Maar wees niet te streng voor jezelf en veroordeel niet als je een dag niet hebt gehuild of juist wel de hele dag huilt. Ja. Ja. Is het ook geschikt voor mensen die juist nog niet met dit thema te maken hebben? Ja, ik denk van wel, omdat ik denk dat hoe beter is het dat je alvast, weet ik veel, weet hoe een beetje hoe dit werkt. En zeker als er bijvoorbeeld in je omgeving iemand is. Maar tegelijkertijd snap ik ook dat als je jong bent, dat je hier ook helemaal geen zin in hebt. Dus het is er voor iedereen die wil, maar ik zal niemand verplichten om te luisteren. Geen moedje, Ga je de dag hebben over hoe je het met kinderen over de dood kunt hebben? Is daar een aflevering over? Nee, het focust zich wel echt op jongeren, dus vanaf 18 en dan ouder. Maar dat is ook heel interessant, zeker. Ja, misschien de volgende seizoen. Ja, precies. Ja. Nou, hij staat online. 2 afleveringen inmiddels van een doodnormale podcast gemaakt door Bente en Sabine. Hartelijk dank voor je komst hier naar de studio. Ja. In Dit is de Zondag. Het einde van het programma, dat zit er aan te komen. Maar we luisteren eerst natuurlijk nog, zoals elke week, naar het gedicht van Bas Derks. Ik pest niet. Ik discrimineer niet. Ik moord niet. Ik kijk alleen toe of weg wanneer ik er zelf geen last van heb. Vaak geen idee hoe huidskleuren levens bepalen. Gelijk geschapen, maar ongelijk benaderd. Het is niet leuk om te weten. Alleen al door mijn witte vel zit het leven mij veel minder tegen. Maar toch, ondanks het geluk, de privilege om te zwijgen, weg te kijken, hoeft het daar niet bij te blijven. Dat was Bas Derks, de huisdichter van Dit is de Zondag, die ons ook weer even bij dat thema bepaalt. Het thema van racisme, waar we het ook over hadden met René de Reuver, de voorganger van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik dank alle gasten. Bas Derks dus, René de Reuver, Volker de Jong ook, Sabine Breler, sidekick Jaap Marines, dankjewel. En predikant Jantine Veenhoff voor de preek van de week. Zometeen is hier Vroege Vogels, gepresenteerd door Andrea van Pol. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Graag tot dan. En voor nu een mooie zondag. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Het is 7 uur.